Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Кастусь Каліноўскі пад сваімі пракламацыямі падпісваўся Янкам з-пад Вільні. Францішак Багушэвіч хаваўся пад псеўданімам Мацей Бурачок. Алаіза Пашкевіч для сваіх чытачоў была і цёткай, і крапіўкай, і крапівіхай, і гаўрылам з Полацку. Іван Луцкевіч стаў Янкам Купалам, а Самуіл Плаўнік ператварыўся ў Змітрака Бядулю. Дзясяткі знакавых асобаў для гісторыі культуры Беларусі цягам апошніх двух стагоддзяў хаваліся пад псеўданімамі. Чаму? А мой Беларусь таксама ёсць своеасаблівым псеўданімам, бо за тыя ж стагоддзі краіна не раз мяняла свой назоў. У чым прычына і прырода гэтай культурнай мімікрыі? Пра гэта мы гутарым з культуролегам, мастаком Тодарам Кашкурэвічам. Тодар, я пералічыў некалькі прозвішчаў і некалькі псеўданімаў. Калі ласка, працягніце гэты спіс. Якія асобы, пад якімі псеўданімамі для вас асабіста найбольш цікавыя, чый выбар псеўданімаў быў з вашага гледзяшча найбольш матываваным? Ну, гэта вельмі знакавыя асобы. Якуб Колас, Максім Танк, Янка Маур. Ды па вялікім рахунку цэлая плойма беларускіх пісьменнікаў, якія мянялі свае шляхецкія прозвішчы на псеўданім. Матывацыя, першая фармацыі псеўданімшчыкаў, калі можна так сказаць, была адная – шчырае імкненне стаць бліжэй да простага люду у іхнім разуменні, нацыя-сацыяльных ідэяў канца 19-га стагоддзя. Іншае, пасля рэвалюцыйнай часы, калі трэба было хавацца пад хлопскімі псеўданімамі у межах існавання Беларусі ў складзе Савецкага Саюза. Ды і можа і шчырае імкненне пазбавіцца слядоў свайго шляхецкага паходжання. Але што да слова псеўданім паходзіць ад грэцка псеўдонімус, носьбіт выдуманага імені. Няпраўда, выдумка, хлучня за гэтым словам хаваецца. Слушна, фармаванне неанацыянальных ідэалагемаў шмат у чым грунтавалася і на новых міфах. У тым ліку і адмаўленне ад арыстакратычнай складаючай у гісторыі. Сталася так, што народ – гэта толькі просты люд, арыстакраты – прадажная частка грамадства. Падобная сітуацыя не ўнікальная, яна была і ў Чэхіі, і ў Літве, у Латвіі, ва ўкраіне. Такім чынам, сацыяльная выдумка, модная хлусня, замена радавых паняццяў сталася чыннікам нараджэння новага тыпу чалавечых супольнасцяў, нараджэння новага тыпу нацыянальнага ўсведамлення. У той паслядоўнасці, з якой дзеячы нацыянальнага руху, нацыянальнай культуры абіралі сабе псеўданімы, вы бачыце тэндэнцыю? Калі так, дык у чым яна гэтая тэндэнцыя выяўлялася? Рамантыкі ідэі стварэння сялянскай, савецкай, беларускай нацыі, хто з шчырасці, хто са страху перад рэпрэсійнай савецкай сістэму, выбіралі сабе проста людзінскія найменні. Іншыя прадстаўнікі рухаў палітычных і нацыянальных на нашых землях, прадстаўнікі альтэрнатыўных і традыцыйных дзяржаўніцкіх схемаў свае прозвішчы не хавалі. Узгадайма Пілсудскага, Добр-Мусніцкага, Жаліхоўскага, Булак-Балаховіча. Цэлая плойма пісьменнікаў-мастакоў. А калі? З чаго гэта ўсё пачалося? З чым найперш звязана было? Пачатак, безумоўна, у палітычнай перанайменне нашага краю ў часы акупацыі Расійскай імперыі. Нашая спрадвечная назва Літва была замененая на Беларусь, навязаны псеўданім краінай-акупантам. Ёсць у псіхалогіі такое паняцце, як шведскі сіндром, калі ахвяра гвалту пачынае кахаць гвалтаўніка. Частка тутэйшай эліты краю пакахала сваё прыніжэнне і на гэтым пачала будаваць нацыю на новых нацыянальных схемах. У іх быў нейкі іншы варыянт? Іншыя варыянты былі у Пілсудскага, Добр-Мусніцкага, Жаліхоўскага і Булак-Балаховіча. А тыя, хто ўпісаліся ў савецка-бальшавіцкія схемы, у іх не было іншых варыянтаў. Вось мы гаворам з вамі пра псеўданімы. А хіба характары канкрэтных асобаў не трэба ўлічваць пры выбары гэта псеўданіму? Людзі ж могуць нечага баяцца, прыкладам рэпрэсію. Вось і хаваюцца за псеўданім. Ну это ж зусім як з майго гледзяшча натуральна ў прыродзе чалавека. Ды зрэшты іншыя матывы могуць быць. Ці мы мусім ставіцца да гісторыі занадта катэгарычна? Пан закрануў сваім пытаннем тэму маральна-этычна. Смерць альбо праз пакуты застацца самім сабой, як у Шэкспіра. Быць не быць, вось у чым кропка. Вось ад гэтай кропкі нельга адпрэчвацца, каб не ўмерлі, як той же самы Бахушэвіч казаў. А імя першасная намінацыя чалавека, першая кропка ўвядзення чалавека ў свет. Але ж калі разважаць пра глыбінную прыроду псеўданіма, дык гэта ж не проста хованкі ў бульбу. Гэта, як я разумею, яшчэ ўваход у чужую скуру, а мо нават і прышчапленне чужых душаў. Калі ты пачынаеш існаваць пад псеўданімам, ты існуеш ужо як бы і з чужой душой. Аўтарытэтныя еўрапейскія культуры, гэткія як грэцкія, рымскія, пакінулі нам вармарам паўночным такое паняцце як ноўмен, што азначае я, як я ёсць тутыш. Безумоўна, змена імя гэта і хаванне ў бульбу і прышчапленне чужых душаў. І тое, што адбылося з нашым народам на нашай зямлі праз прыняцце цэлага шэрагу псеўданімаў, безумоўна, гэта і змяненне нашай душы, душы нашага народу. Калі ісці логікай вашых разважанняў, тады і назву Беларусь таксама можна ці нават трэба ўспрымаць як псеўданім. І наш узнікла ў той самы час, калі і узгаданыя намі героі асобы схаваліся пад псеўданімамі. Цалкам згодны з такой пастановай пытання. Як бы не балюча было выразаць гэтую пухліну прадстаўнікам беларускай нацыянальнай супольнасці, тым не менш, некалі гэтую хваробу трэба вырашаць. Сапраўды, Беларусь наша зямля ніколі не называлася. Зараз узнікла вельмі шмат рэсурсаў у інтэрнэце, дзе публікуюцца мапы, дзе наша краіна разам з Віленшчызнай называлася толькі Літвой. Сапраўды, змаганне за сваю ідэнтычнасць – гэта вельмі хваравіты працэс, асабліва, калі мы ўжо жывем у псеўданіме, калі ўжо сапраўды гэта імя прычапілася да нашых душаў і пачала фарміраваць нашу эмоцыю, нашу духовнасць. А як быць з нацыянальнай ідэй? Па сутнасці, у той самы час, пра які мы перадусім з вамі гаворым, узнікае Беларусь як нацыянальны праект, як нацыянальная ідэя. Што, і нацыянальная ідэя псеўданім? Выходзіць на тое, трэба звернуцца да часоў канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, калі нашы канкурэнты, можна іх так назваць, жмуды, яны пачалі фарміраваць нацыянальную ідэю на рамантызме, на велічы, гераізме гістарычных дзеячаў, князёў, каралёў, то беларусы пайшлі ў іншым накірунку. Яны пачалі ідэалізаваць простае сялянскае саслоўе і на ягонай беднаце будаваць новую нацыю на новых сацыяльных, тады модных тэндэнцыях. Ці нельга вот тыя працэсы, пра якія вы кажаце, назваць культурнай мімікрыяй нацыі? Да, можна назваць тое, што культурная мімікрыя нацыі сталася нацыянальнай ідэяй. У 20-м стагоддзі беларусам прышлыя бальшавікі панакідалі новыя псеўданімы. Памянялі назвы вуліцаў, плошчаў і нават гарадоў з вёскамі. Панадавалі ім імёны чужынцаў – Леніна, Кірава, Калініна, іншых бандытаў і авантурыстаў. І беларусы гэтыя імёны прынялі як свае. Ледзь не ўся беларуская семантычная прастора амаль суцэльны псеўданім атрымліваецца. І расставацца, выглядае, не хочуць. Чаму? У беларусаў ёсць такая характэрнасць у псіхалогіі. Ёсць такі дурацкі анекдот пра беларусаў. У літаку ляцяць беларус, расеец і габрэй. У сядзенні цвік, масковец, паслаў на 3 літары, выкінуў габрэй, падумаў, а можа прадаць. А беларус, падумаўшы, зрабіў выснову, а можа так і трэба. Можа, дзякуючы культурным мікрыям нацыя ўсё ж выжыла і мае шанцы надалей не быць з'едзенай драпежнікам. Зноў-такі, трэба ўспрымаць наш народ у трох іпастасях. Беларусы гэта не толькі сяляне, не толькі мужыкі. Тутэйшыя людзі былі і вайскоўцамі, і арыстакратамі, і прадстаўнікамі кліра. На жаль, нам застаўся толькі селянін беларус. І сапраўды селянін беларус, дзякуючы культурнай мімікрыі, рэлігійнай мімікрыі, выжыў. На жаль, іншыя саслоўі не выжылі. Іх проста не стала ў нашым грамадстве. А яны змагаліся, а беларускі селянін не змагаўся. Калі разважаць у такім накірунку, з такімі аргументамі, такімі высновамі, атрымліваецца, што немагчыма адказаць на пытанні, дык хто яны цяперашнія беларусы, кім былі, куды крочуць, кім будуць, якія яны ёсць без псеўданіму, і ці могуць быць увогуле без псеўданіму. Цікавая падзея апошніх часоў, тое, што нават рускамоўныя беларусы, ім камфортна пад псеўданімам беларусы. Хаця яны ўпарта не хочуць авалодаваць беларускай мовай, але ім камфортна адчуваць усё роўна сваю нейкую адметнасць. І, на жаль, працэсы глабалізацыі, яны ўжо на гэтулькі праніклі ў свядомасць і тутэйшых людзей, што беларусы, можа быць, стаяць у першай чарзе, каб распусціцца ў гэтым глабальным свеце. Яны вельмі рацыяналістычныя, яны вельмі схільныя да асіміляцыі. От беларус трапляе ў любую краіну, Чэхію, Іспанію, там альбо Італію, ён вельмі хутка падстраіваецца, падбудоўваецца і асімілюецца пад тыя ўмовы, у якія ён трапляе. На жаль, гэты працэс глабалізацыі, ён прыйдзе і на нашу зямлю, і ў нашу краіну. І беларус вельмі хутка адаптуецца да новых умоў. І тады не патрэбны будуць псеўданімы? Тады ўвогуле не спатрэбіцца нават імя. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.